30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 czerwca. Minęło właśnie południe. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. Dwumiesięczna przerwa w kursowaniu pociągów między Kornatowem i Grudziądzem. Ulewa podmyła tory. 20. Marsz Równości przejdzie ulicami Poznania. Początek za 2 godziny. Sułtan Brunei chce kupić posiadłość Silvio Berlusconiego na Sardynii za 500 000 000 euro. Na 2 miesiące został zawieszony ruch kolejowy pomiędzy Kornatowem i Grudziądzem w województwie kujawsko-pomorskim. Ulewa, która przeszła nad regionem, podmyła tory na około 40-metrowym odcinku. To fragment linii kolejowej Toruń Wschodni-Malbork. PKP informuje, że uszkodzenia są duże. Ze wstępnych szacunków wynika, że prace przy odbudowie toru i nasypu potrwają około 2 miesięcy. Do tego czasu będą obowiązywały zmiany w rozkładzie jazdy. Wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. W całym kraju było ponad 1800 interwencji, a kujawsko-pomorskie jest na 4. miejscu w całym kraju, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń po burzach. Najwięcej pracy mieli strażacy w powiecie chełmińskim, mówi Artur Tokarczyk, rzecznik chełmińskich strażaków. Nad miastem Chełmno przeszła ogromna nawałnica, która spowodowała bardzo duże zniszczenia w infrastrukturze drogowej. Zostały zalane mieszkania, piwnice, jak również powalone zostały drzewa oraz konary. W miejscowości Gorzuchowo doszło do zalania mieszkania budynku jednorodzinnego, 2 metry wody. Strażacy z regionu sprawdzają też, czy mieszkańcy zalanych domów nie potrzebują dodatkowej pomocy. Ma być kolorowo, głośno, ale i kulturalnie. 20. Marsz Równości przejdzie dziś ulicami Poznania. To wyraz poparcia dla środowisk LGBT+, oraz forma walki o prawa dla społeczności, m.in. o prawo do związków partnerskich. Poza muzyką i zabawą jest to pole do rozmowy o poważnych tematach, mówi jeden z organizatorów z grupy Stonewall, Mateusz Sulwiński. Każda osoba ma prawo się tam czuć dobrze. Zarówno starsze osoby, będziemy mieli nawet specjalną strefę dla seniorów, będziemy mieli strefę ciszy. Będzie wesoło, ale to już będzie poważnie, bo będziemy mobilizować osoby uczestniczące w marszu do tego, żeby przekonywały posłów i posłanki PSL-u do tego, żeby jednak porzucili swój sceptycyzm wobec ustawy o związkach partnerskich, żeby jednak przeczytali, co w tej ustawie jest i traktowali nas poważnie. Marsz Równości ruszy o 14:00, potrwa około 4 godzin. Charakterystyczny kapelusz, figurki jamników, ale też pierwsze biurko, fotografie, książki i liczne nagrody trafiły do gabinetu Sławomira Mrożka w Krakowie. Odwiedzający siedzibę Biblioteki Kraków mogą zobaczyć, jak wyglądała jedna z wielu pracowni wybitnego pisarza. Gabinet wystrojem i pamiątkami nawiązuje do pierwszego mieszkania artysty przy ulicy Krupniczej w Krakowie, mówi scenarzysta i reżyser Jan Polewka, który osobiście znał Mrożka i zaprojektował gabinet. Znalazł się biurko, które było w tym jego pierwszym pokoiku i skrzynia żelazna, przedwojenna, okrętowa, ale ona służyła Mrożkowi na węgiel. To biurko jest bardzo ważne, bo on przy nim jako debiutant pierwsze sztuki napisał, czyli Na pełnym morzu, Policję i Męczeństwo Piotra Ochejo. No i swoje rysunki, które były wtedy w przekroju bardzo popularnej, felietony. Przy tym biurku pisał. Rozgłos Sławomirowi Mrożkowi przyniosły dramaty Tango, Letni dzień i Miłość na Krymie. Z powodu problemów z cenzurą w czasach PRL-u wyjechał za granicę. Mieszkał we Francji, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Meksyku. Zmarł w 2013 roku. Został pochowany w Krakowie. Jest chętny na zakup słynnej posiadłości byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Nowym właścicielem miałby zostać sułtan Brunei, który od ponad pół wieku stoi na czele monarchii absolutnej. Posiadłość, willa Certosa, której wartość szacuje się na 500 000 000 euro, mieści się w Porto Rotondo na Sardynii. Oferuje 126 pokoi, park o powierzchni 120 hektarów, a nawet sztuczny wulkan. Do luksusowej rezydencji Berlusconiego wielokrotnie przyjeżdżali światowi przywódcy. Skoro już w wakacyjnych klimatach jesteśmy, to policja radzi, by przed wyjazdem odpowiednio zabezpieczyć mieszkanie lub dom. Należy sprawdzić zamki do drzwi, zamknąć okna i nie zostawiać cennych rzeczy, takich jak pieniądze czy biżuteria. Ale to nie wszystko, mówi Jerzy Ossoliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Wakacje to idealny czas na wyjazdy, a tym, którzy nie lubią stać w korkach, czekać na stolik w restauracji i płacić za pamiątkowe zdjęcie z miejską maskotką, polecamy wypad do lasu. Lasy stanowią 29% powierzchni naszego kraju. Taki krótki, wakacyjny biwak można zorganizować zgodnie z prawem w wyznaczonych do tego miejscach, a przy okazji pogotować na świeżym powietrzu. W takich spartańskich warunkach wszystko smakuje inaczej i najprostsze rzeczy cieszą podwójnie. Taki wyjazd może też obfitować w zupełnie nowe i interesujące doznania smakowe. Będziemy o tym rozmawiać z Piotrem Ciemnym, chwaścianym aktywistą, dawniej pracownikiem znakomitych duńskich restauracji, który dziś promuje ekologię, zielarstwo, prowadząc w mediach społecznościowych profil Chwasty od kuchni. A program ten przygotowują dla Państwa Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Zapraszamy do 13. I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. Yeah, it's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You were my favorite for a long time. Stitching for the faces we arranged. zachowuję wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy, nadaję dniom splendoru. Rozpatruję barwne scenariusze. Wymyślam sobie życie, nie oddam go nikomu. Dziewiętnaście minut po godzinie 12, a w audycji Swoją Drogą dziś z nami Piotr Ciemny, autor bloga Chwasty od Kuchni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Twoja najnowsza książka nosi tytuł Leśne gotowanie i właśnie o skarbach lasu będziemy dziś rozmawiać. Trwa teraz sezon na jagody. Gdzie najlepiej szukać jagodziska? Ja myślę, że trzeba wybrać się przede wszystkim do lasu. Ja często chodzę, jak już jest audycja z Warszawy, to często chodzę do lasów na Białołęce. To jest taki bardzo długi las, który ciągnie się aż do Legionowa. I tam w środku lasu, jeśli sobie przykucniemy, jest bardzo dużo jagód i wystarczy. No, się też często o tym mówię, że bardzo dużo nie dostrzegamy, bo za szybko chodzimy, jakoś nie mamy jakby czasu na ten spokój i na zatrzymanie się i zobaczenie, co rośnie wokół nas. I tam właśnie w lesie, w środku lasu znajdziemy piękne jagody. Ten sezon w ogóle na jagody jakoś tak mam wrażenie, że szybciej się zaczął, ale jeszcze to słońce daje taki efekt, że te jagody są śliczne. Ja nie zbieram jagód, bo chyba nie mam cierpliwości do tych jagód. Ewentualnie tam parę sztuk sobie zerwę, ale zawsze mówię, że te jagodzianki, wypiek jest na pierwszym miejscu, ale myślę, że na pierwszym miejscu powinniśmy postawić osoby, które zbierają te jagody. Tak, o tym też mówiła Basia Starecka. Ja myślę, że jak teraz powiedziałeś w Trójce o tym, gdzie te jagody rosną w okolicach Warszawy, to już ich dzisiaj tam nie będzie. No ale chciałabym, byśmy jeszcze dla porządku jedną rzecz ustalili. Ten owoc, którym tradycyjnie nadziewamy bułkę, to jest jagoda czy borówka czarna? Borówka czarna, dokładnie. Mhm. Borówka czarna, na którą mówimy normalnie jagoda. Okej, okay, czyli wszystko, każdy po trosze ma rację. Jakie przysmaki poza jagodami czy też borówkami właśnie przynosi w lesie ten czas pomiędzy czerwcem a lipcem? Czerwiec a lipiec to jest czas teraz kwiatów. Często możemy zobaczyć, właśnie teraz wyrastają kwiatki cykorii podróżnik. Jeśli wejdziemy bliżej lasu, też pojawiają się właśnie te żółte kwiaty, czy to już, jak już widzę żółte kwiaty, to kojarzy mi się, że już się zaczyna jesień powoli, albo kończy lato, bo te kwiaty zawsze się pojawiały koniec lipca, początek sierpnia i to jest taki dobry znak, raczej dobry, no to jest znak, że już się kończy to lato. Ale w tym roku ten sezon jest jakby szybszy o miesiąc co najmniej. Więc oprócz kwiatów możemy zebrać jeszcze właśnie owoce. Dzika róża zaczyna też już nabierać kolorów. Róża pomarszczona, bo to są w ogóle dwa inne gatunki. Jeśli jeszcze mamy czas znaleźć właśnie tą różę pomarszczoną, to jest idealna róża, żeby zrobić sobie też te pączki z różą, albo nawet tej, nie wiem, jagody wymieszać z tą różą pomarszczoną, bo róża pomarszczona ma aromatyczne płatki. Dzika róża też ma płatki, ale one są jaśniejsze, ale nie mają tyle aromatu, więc skoncentrował się bym bardziej właśnie na owocach. I jeszcze jest pełno ślazu rośnie też w mieście, możemy go spotkać. Żółtlica drobnokwiatowa, którą też gotuje się w Kolumbii, na przykład zupę taką ajako tradycyjną. To jest bardzo ciekawe dzikie zioło. A jeśli pójdziemy wzdłuż Wisły, to możemy znaleźć jeszcze grzyby żółciaka siarkowego, który jednak robi, sieje postrach, bo każdy myśli, że to jest chuba niejadalna. Wystarczy podgotować co najmniej 10 minut i mamy takiego kurczaka z drzewa. czekaj. Kurczak na drzewny. Tak, bo angielska nazwa jest fajna. Mamy żółciak siarkowy, a angielska nazwa jest Chicken of the Woods, czyli taki kurczak z drzewa, czy kurczak drzewny, i to jest świetna nazwa właśnie pod tego grzyba. A pod kątem takich zbiorów niegrzybowych, las liściasty będzie najlepszym wyborem? Myślę, że tak. Chociaż zawsze mówię, żeby jeśli idziemy po dzikie zioła, to musimy się przejść wokół lasu, bo drzewa, wszystkie drzewa iglaste, liściaste, zbierają całe słońce, cały dostęp, raczej, no bo rośliny żywią się jednak światłem i jednak jak pójdziemy do lasu, do środka lasu, to nie spotkamy tam bardzo dużo dzikich ziół, ale jeśli wyjdziemy tylko poza las i przejdziemy się tą dróżką leśną, to tych dzikich ziół jest mnóstwo. I ja zawsze narzekam, że jak idę do swojego lasu, to tam jest nuda totalna, tam się nic nie dzieje, bo tam nie ma w ogóle dzikich ziół. A ja jednak potrzebuję tych bodźców jednak, żeby coś tam sobie pozbierać, zrobić zdjęcia, nawet poobserwować, jak ta natura się zmienia. Ale też często chodzę właśnie wzdłuż Wisły, bo to są też jednak tereny blisko wody i one też się tam dobrze miewają. Czyli wbrew pozorom najlepsze na skraju lasu, a nie w jego głębi. A za chwilę więcej o tym, co zbierać, co zajadać i jak przyrządzać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzinę dzieli nas od 13, a w studiu Trójki Piotr Ciemny. Twoja najnowsza książka zaczyna się od czegoś bardzo ważnego i byśmy nie tylko o tej romantycznej wizji lasu i leśnego gotowania porozmawiali teraz. Jak w kwestiach prawnych wygląda biwakowanie i pozyskiwanie pożywienia w polskich lasach? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jak jesteśmy w parkach narodowych i w wszystkich obiektach, które są chronione, nie możemy zbierać tam ani dzikich ziół, tym bardziej nie możemy zbierać drewna. Nawet w takich zwykłych lasach jest zabronione zbieranie runa leśnego, czyli jeśli dobrym przykładem jest właśnie Park Młociński przy Wiśle, jeśli pojedziemy sobie nawet dzisiaj albo jutro i zobaczymy, co się dzieje wokół wszystkich stanowisk do biwakowania, tam praktycznie nie ma ani jednej gałązki w promieniu, nie wiem, nawet już mogę powiedzieć, że pół kilometra czy kilometra. Widziałem nawet sceny, gdzie ludzie ucinali świeże drzewka siekierą, żeby tylko podpalić sobie ognisko, co ma w ogóle, nie ma w ogóle sensu, bo to jest świeże drewno, więc ona się nie będzie palić, tylko będzie się dymić i nic z tego nie będzie. Czyli pierwsza zasada, zabieramy ze sobą drewno do lasu. Tak, zabieramy drewno do lasu. Ono nie jest wcale drogie, bo możemy kupić worek, worek i grubego drewna i małego drewna, takiego cienkiego, żeby podpalić sobie to ognisko. Teraz przy tych 30-stopniowych upałach w ogóle nie można podpalać sobie takich ognisk w terenie, gdzieś w lesie, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc do takiego biwakowania. Ale takim dobrym rozwiązaniem, jeśli jesteśmy w lesie i chcemy sobie jednak coś tam pogotować, to jest kuchenka turystyczna, której nie potrzebujecie ani drewna, ani rozpalania ogniska i to jest w miarę bezpieczne. W jaki sposób odnaleźć te miejsca wyznaczone pod kątem biwaków? Ja polecam aplikację MBDBL. To jest aplikacja lasów państwowych i oni mają tam pięknie wszystko wyznaczone. Ten GPS działa nawet jeśli nie mamy internetu, więc jeśli się nawet zgubimy w lesie, to możemy znaleźć idealne miejsce, gdzie możemy zrobić sobie biwak. Po 21 roku, właśnie po COVID-zie, wyszła ustawa i tam jest coraz więcej tych takich miejsc do biwakowania, bo kiedyś było ich mniej. Nawet do biwakowania i nawet miejsc, gdzie możemy rozłożyć się z namiotem. Mhm. I to jest świetne, więc możemy sobie zrobić biwak, później sobie rozłożyć namiot i spędzić taką noc w lesie pod chmurką. Przyznam, że trochę mi w brzuchu zaburczało, więc możemy teraz w stronę kuchni w naszej rozmowie podążyć. Przeglądając porady i wskazówki z twojej książki, ja nie mogłam wyjść z podziwu, jak wiele części drzewa możemy użyć w kuchni. I to jest też ciekawe, bo mówimy na coś tandetnego i źle wykonanego, że to jest lipa, a tymczasem okazuje się, że lipa to jest chyba największy skarbiec smaków, witamin i różnych ciekawych rzeczy, których możemy użyć podczas gotowania. Tak, lipa to jest w ogóle moje odkrycie sprzed 2 lat. Znaczy odkrycie, nigdy jakoś tak na te drzewa nie patrzyłem pod kontekstem, że można je jeść, a lipa jakby dostarcza tego dobra przez... I wiosną możemy jeść smaczne liście. One są lekko kwaśne, goryczkowate, ale idealnie się nadają do sałatek. Robiłem kolesława właśnie, mieszałem młodą kapustę z tymi liśćmi, że można jeść na surowo. Pączki są przepyszne, taką jaką przekąskę po prostu dawać sobie na stół. Teraz jeśli, może nie w Warszawie, ale jeśli jesteśmy w Gdańsku, to jeszcze możemy złapać kwiaty lipy, które są bardzo aromatyczne. I z nich robić na przykład syropy słodkie. Na tych syropach słodkich później dolać sobie na przykład wody gazowanej albo wymieszać z tonikiem na przykład, albo zrobić sobie taki drink bezalkoholowy, albo po prostu lemoniadę. Te kwiaty można zamarynować. Jest bardzo dużo takich metod, które można gdzieś tam utrwalić te kwiaty, albo klasycznie zrobić sobie herbatę. A jeszcze z drzew ciekawa jest też kora, tylko kory też nie można pobierać z drzewa, no chyba, że weźmiemy jakieś tam, możemy właśnie zamówić na przykład przez internet taką korę i ta kora na przykład do, może to zabrzmi też jak wyprawa w kosmos, ale jeśli gotujemy na przykład sos pieczeniowy albo gotujemy jakieś wywary, w sensie taki pod sos, i ona idealnie nadaje troszkę takiej taniczności i takiego charakteru temu, tym wszystkim, tym sosom. Ja też często, ja gotuję właśnie roślinnie, więc jak robię sos pieczeniowy, taki wegański na warzywach, to dodaję owoców czarnego bzu, który też niedługo się pojawi, bo już się zaczynają owoce. I one dodaje kolor. Jeśli wysuszymy te owoce czarnego bzu, to czuć taką gorzką czekoladę. I zawsze jak robię te pikniki, to ludzie są w szoku, że to jest sos pieczeniowy na warzywach. A można zrobić coś takiego, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Bardzo ciekawa też informacja, którą znalazłam w twojej książce o dawnej diecie w czasach kryzysowych, zwłaszcza na przednówku, kiedy krojono i żuto świeże podkorze. Jak ono smakuje? Jakieś próbowałem. To jest już naprawdę takie pożywienie mocno kryzysowe, nie? Żeby zapełnić ten żołądek, bo taka świeża kora no, smakuje jak takie no, świeże drewno, nie? Tak jakbyśmy, nie wiem, ciężko mi to porównać do czegoś, ale wiem, że jeszcze kiedyś to wygotowywano, krojono na takie bardzo cieniutkie paski, coś w stylu makaronu, żeby to zrobiło się miękkie. Też w Skandynawii jadano właśnie korę jeszcze, jak było taki kryzys, mocny kryzys. Też mielono ją i mieszano z mąką żytnią jeden do jednego, żeby zrobić chleb. I robiono właśnie taki suchy chleb, w formie takiego cienkiego chlebka, czyli robimy zakwas, z tego zakwasu robimy ciasto i wywałkowujemy na bardzo cieniutki plat, taki blacik i później to pieczemy na takich płytach, więc to nie jest chleb jako chleb, tylko to są takie jakby krakersy bardziej, nie? I one też były pożywieniem. I też można zrobić taki chlebek nawet z mąki żołędziowej na przykład, nie? chociaż przerabianie żołędzi też jest bardzo czasochłonne. Ale jakie satysfakcjonujące być. Trochę tych odniesień do smaków, które znamy, się pojawia i bardzo dobrze, bo dzięki temu ta leśna dieta jest nam choć trochę bliższa. Na przykład syrop na soku z brzozy może być naszą lokalną wersją syropu klonowego. Korzenie ślazu, o którym wspomniałeś, umożliwiają upieczenie pianek marshmallow, a uprażone owoce jałowca mają coś z kawy. Czy szukanie takich analogii smakowych ma w ogóle sens? Ma to sens, ale też nie ma co się oszukiwać, że na przykład kawa z cykorii podróżni, która też rośnie teraz w mieście, takie niebieskie kwiatki, które wyrastają na metr, na półtora metra, to wszystko jest bardzo smaczne, ale nie można sobie porównywać do tego na przykład, że nie wiem, że to jest, smakuje jak najlepszy przelew, nie wiem, z Kenii czy z Kolumbii, bo to nie są te smaki. One są bardzo podobne. Jeśli byśmy mieli taką sytuację, że zabraknie nam tej kawy, bo już dochodzimy do tego, że ta kawa będzie coraz droższa, no to są te alternatywy, że możemy sobie zaparzyć kawę z cykorii czy kawę z korzenia mniszka. Nie są to takie same smaki, zawsze o tym mówię, że możemy to spróbować, ale nie możecie się rozczarować, nie? Że to nie będzie takie smaczne. Jeśli chodzi o pianki marshmallow z korzenia ślazu, one wyjdą. Widziałem też, że ludzie próbowali i myślę, że to jest fajna ciekawostka i też fajny jakby materiał, żeby próbować to w domu. I tak samo jak ta kawa z jałowca, nie próbowałem, chociaż wydaje mi się, że to będzie chyba jedna z takich dziwniejszych smaków. Bardziej bym polecał do gotowania i do pieczenia, na przykład do zrobienia tiramisu z kawy cykorii podróżnik, bo ona ma fajny, przyjemny smak. Mniszek ma taki bardzo gorzki, więc mniszek by się fajnie sprawdził do takiego picia nawet na wycieczkę. A jeśli kiedyś piliście kawę zbożową, to ta kawa zbożowa to było głównie cykoria podróżnik, miks właśnie korzeni i tam dodatek jakiegoś kawy ze zboża tak naprawdę. I jak kiedyś piłem pierwszy raz te kawy z korzeni, to mi się przypomniało dzieciństwo, jak piłem tą kawę zbożową jeszcze z takiej torebki. I to było... Ale to jest znakomity smak. Tak, to jest smak dzieciństwa mojego, nie? To jest... bardzo lubię do tego wracać i zawsze się czułem wtedy, że jestem takim, no, już dorosłym, nie? Bo piję kawę zbożową. Gotuje mi się teraz w głowie od pomysłów właśnie po to, by wypróbować te różne rośliny, o których wspominasz i piszesz w swojej książce Leśne gotowanie. My wracamy do Państwa za chwilę. Przed nami Scotch Mist. Did you know that I'm a walking contradiction? I want it, now I don't. It's mine though, don't you know? And did you know that you needed my permission? I've slipped right through the cracks. Your friends aren't coming back. nami dziś Piotr Ciemny, miłośnik biwakowania, chwaściany aktywista, znawca grzybów również, który pokazuje, w jaki sposób wykorzystywać w kuchni nietypowe, a szeroko dostępne surowce. To jest też ciekawe, ponieważ ty masz bardzo taki restauracyjny rodowód. Pracowałeś między innymi w kopenhaskiej restauracji Alchemist. Czy ten szacunek wobec naturalnych surowców wszelkiej maści wyniosłeś stamtąd? Tak, ja już wiele razy opowiadałem o swojej karierze kulinarnej, ale to jest też dobry odnośnik, jeśli chodzi o nawet takie pasje, jak się rodzą pasje, bo mi się ta pasja do chwastów narodziła właśnie jeszcze jak pracowałem wcześniej w restauracji 108 w Kopenhadze i tam właśnie nauczyli mnie jak zbierać, jak łączyć to. Te dzikie zioła miały tam jakiś cel, że jeśli tam kwiatek smakuje, czy jest słodki, czy gorzki, czy kwaśny, to dodawano go do takiego dania, żeby to miało jakieś ręce i nogi. I przede wszystkim tam miałem czas na to. Raczej czas, że ktoś powiedział mi, że okej, interesujesz się tym, to pokażemy ci, nie wiem, gdzie szukać, jak to rozpoznawać, że pojedziemy razem, będziemy coś zbierać. I tam się właśnie w 2017 roku się cała moja pasja narodziła. A później jeszcze jak właśnie się zatrudniłem w Alchemist, poznałem ludzi, którzy, no bo tam są normalni kucharze, ale też są kucharze naukowcy, którzy przychodzą do pracy od poniedziałku do piątku na 8 godzin i wymyślają różne sposoby, na przykład jak zaoszczędzić tą, czy jak wykorzystać to jedzenie na 100%, jak zrobić coś tak naprawdę z niczego. I to mi tak kolokwialnie mówiąc otworzyło głowę, że można jakby te granice poszerzać coraz bardziej. Więc ta twoja historia jest zdecydowanie o podążaniu w kuchni swoją drogą. A ile radości daje ci teraz gotowanie na świeżym powietrzu, w takich warunkach polowych, bez zlewu z bieżącą wodą, bez piekarnika z termoobiegiem? No, z drugiej strony wszyscy wiemy, że taki zwęglony czarny ziemniak z ogniska jest najlepszy. Tak, w ogóle wszystkie te warzywa, które zakopiemy gdzieś tam w żarze, to jest niesamowity smak. Nawet jak wrzucimy selera czy całą dynię, czy nawet arbuza i on się tam upiecze w środku, albo kapusta, jest fenomenalny smak. I właśnie myślę, że to jest cały taki paradoks, bo pracowałem w kuchniach, gdzie mówię już za granicą, gdzie miałem psychologa na przykład na kuchni, dużo różnych ciekawych takich dodatków, klimatyzację, mówię o klimatyzacji, bo to jest też dalej problem na kuchniach w Polsce. Zamieniłem totalnie, stwierdziłem właśnie w tym roku, że przychodzę na chwasty od kuchni, że będę robił szkolenia, że będę pokazywał, że można gotować na zewnątrz, mieć z tego frajdę, że będziemy gotować na jednej patelni, że mamy tylko jedną łyżkę na przykład, albo jedną łopatkę, że nie ma opcji w ogóle, że będziemy mieć masę. Bo takie szkolenia oczywiście też są ok, że jak wchodzimy, ale tam wszystko mamy po prostu podane, 5 miseczek, 10 miseczek, wszystko jest pięknie ułożone, ale takie gotowanie właśnie na zewnątrz to jest jednak wyzwanie i też musimy się przywyknąć do tego, że możemy popełnić tam błędy, a jeśli już popełnimy ten błąd, to no to już musimy albo jakoś wyjść, albo już się pogodzić z tym i że może następnym razem będzie lepiej, bo te moje przepisy też nie były tak, że wszystko mi za pierwszym razem wychodziło, nie? Że też coś tam się przypaliło, coś tam było za dużo tego zwęglenia jednak było, ale wszystkim smakowało i myślę, że to, co jest najważniejsze, to uczymy się spędzać czas ze sobą, bo to jednak siedzimy wszyscy w jednym okręgu, a to czas często widzę, że na tych szkoleniach albo na spotkaniach bywa bardzo trudne. No i bardzo fajnie sobie czasem po prostu palce pobrudzić, tak jak my dzisiaj z Basią Starecką w jagodziankach je zanurzyłyśmy i potem oblizałyśmy. Powiedziałbyś, że ten potencjał dzikiej kuchni i w ogóle wykorzystania właśnie na przykład chwastów staje się coraz bardziej modny, a może jest na powrót odkrywany, bo ja czytając twoją książkę miałam wiele razy taką myśl, że trochę utraciliśmy tę wiedzę przez ostatnie dekady. Tak, utraciliśmy ją i to są właśnie dwa kierunki, bo część osób myśli, że to jest powrót do korzeni i często wracają do swoich wspomnień z babcią, czy z dziadkiem, czy z jakiejś, nie wiem, jak robili gołąbki z łopianu z piaskiem w środku albo cokolwiek. A druga część myśli, że to jest moda, która przeminie, że to jest bez sensu jakieś powroty, które, że to jest przerost formy nad treścią. A jeszcze jest inna grupa, która uważa, że to jest w ogóle jakieś wyrwanie z kontekstu. Też często jak zbieram, miałem ostatnio szkolenia dla barmanów z całej Polski, jak zbierałem dzikie zioła w mieście, bo miałem taki plan, że znajdę zioła, które gdzieś rosną obok knajpy, no to ludzie się dalej na mnie dziwnie patrzyli, bo to jest jednak tak, że coś jest ze mną nie tak jednak. Ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, że zamiast takiej złośliwości zamieni się w to w ciekawość na przykład, nie? Co tam pan ma, co to jest, czy to można jeść, czy jak to się nazywa na przykład, nie? I na tę wyprawę w poszukiwaniu nietypowych leśnych przysmaków, a nie będzie to łatwa, szybka droga na skróty, od razu zaznaczamy, zaprasza książka Leśne gotowanie Piotra Ciemnego, który był dziś moim i państwa gościem. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. My words, all of my thoughts, the one you stood at the side, waiting to find a clue. Fabiana Palladino w Trójce. Pięknie płynie ta sobota. 8 minut pozostało do godziny 13. Sama nie wiem, kiedy to zleciało, no ale powoli dobiega końca dzisiejsze wydanie audycji Swoją Drogą. Już za chwilę po godzinie 13 Katarzyna Borowiecka i audycja Wszystko Wszędzie Teraz. Wśród gości Kasi m.in. Marcin Pieńkowski, dyrektor festiwalu Nowe Horyzonty. Pojawi się też korespondencja Ryszarda Jaźwińskiego z festiwalu Toffee Fest w Toruniu. Pewne jest to, że kultury będzie całe mnóstwo. My dziękujemy państwu za wspólne godziny. Michał Jakubik, Michalina Bieńko, Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia.